su ilmo susu na peki si oteka sina sengi na yombo baza kapeka yorita traizona bolingo kosalinga ekomelinga lokola lisuma na la fi ne baba shishaleta toko samba kofuti bamande kasi na koki peko lipisa yo pe pamba te deceptionle ki monene motema ezali kosua bombanda pe esuaka ekoka mwisangaa ale merita tina mosalina emama soki pe fote na ngaa ale merita luka olimbisanga ekoka mwisangaa ale merita tina osalina boye mama soki pe fote na ngaa ale merita luka olimbisanga Alembe ye ye, alembe ye ye, nazoki na motema susi na yo. Papa chaluwawa, makote pembele, batemwe alibala, robe fwamba.